हम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण नवमी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 2 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम सदाम क्या कहे, उनमें से राधिका को एक ही है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और ये आत्मा भी जो है अपने को मानते हो तो उसको भी सर्वगत बताया है। नित्य सर्वगत है साणु, नित्य सर्वगत और बताया है अविनाशी तद वृद्धि ये न सर्वम तत्म सर्व संसार में व्यापत है। तो संसार में सब व्यापत है तो आपका स्वरूप एक नहीं है। वास्तव में क्या है कि वह सत्ता एक ही है, वो परमात्मा को आत्मा को सत्ता एक ही है, सत्ता दो नहीं है। ये जीव की सत्ता एक ही है, ऐसा नहीं है, सत्ता एक ही है। तो ये सर्वमेदम तथम अविनाश के तद विधि ये सर्वमेदम तथम सब व्यापक है। नित्य सर्वगत स्थानों यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश में लोक लिपे थे, सर्वगतम आकाश में लोक लिपे थे, ऐसे सर्वत्र अवस्थित है। लोक लिपे थे सर्वत्र अवस्थित है, आपके आत्मा सब जगह सब में आप एक है, आप सब में आप हो। तो सब में आप हो इस बात को जानो। ये अहंकार है, इस अहंकार से एक दिखता है, अहंकार अपरापन भी है, अहंकार है अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति आप सरल है। जीव भूता आप परा प्रकृति हो, वो अहंकार अपरा प्रकृति का है। अपरा प्रकृति अहंकार को पकड़ा तब आप एक दिखते हो, आप एक जगह नहीं हो, आप सब हो। अहंकार से आप एक धीरे हो, अहंकार अपरा प्रकृति आप हो, परा प्रकृति भूमि आप हो, नलो वायु खो मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रतिष्ठा अपरे यम परम जीव भूतम। ये जीव रूप पुरुष जीव जीव बड़ी हुई ये परम प्रकृति है, अपरे यम प्रकृति विधि में परम आप परम प्रकृति है और आपका स्वरूप अपरा आपका स्वरूप है वो अपरा भगवान के नजीक हो, भगवान के साथ आपकी एकता है। आपकी संसार साथ एकता नहीं है, शरीर के साथ एकता नहीं है। आप शरीर के साथ अहंकार के कारण मानते हो, अहंकार अपना नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति का है। जो अपना प्रकृति है जड़ है उसका अहंकार, भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिष्ठा अपने यम इतर स्वयं प्रकृति विधि में पराम आप परा प्रकृति हो। जीव भूतम जीव भूत है, जीव है नहीं, जीव बना हुआ जीव भूतम मई वर्षो जीव लोग है जीव भूत मैं जीव भूत का यहाँ जीव भूत का जीव बड़ा हुआ है, परमात्मा का स्वरूप है। ये निर्धारित जगत इस जगत को धारण करना है, ये परमात्मा का स्वरूप है, इसको जगत इसने जान लिया, अपना प्रकृति अहम को अपना पकड़ लिया, तो अपना प्रकृति सब सब सब संसार को दादा हो गई। ये दम दाजे थे जगत आप एक हो नित्या सर्वगता सर्वगतना अविनाशी तो बुद्धि ये न सर्व वेदन तथा आगे आशा में सर्व वेदन तथा पुरुषा सा पर पार्था भरता लब्ध चरण दिया शांत आने ये न सर्व वेदन तथा अठारह में यत प्रवचन भूताना ये न सर्व वेदन तथा ये न सर्व वेदन तथा सब जगह व्यापक वो परमात्मा है। आप सब जगह हो और परमात्मा सब जगह है, उस परमात्मा के साथ आप एकता है, परमात्मा के साथ सब आदर्श हो और परमात्मा के साथ एकता है। नित्य है सर्वगता सर्वगता ये सर्वविदम तत्व ये सर्वविदम तत्व सब जगह सब जगह व्यापक है। आपका जो स्वरूप है वो सर्वगत है। आप अपना प्रगति के अहंकार को पकड़ लिया, इस बात से एक प्रगति तीव्र लग गया। आप मान लो ये न दिखते हुए मान लो कि भगवान कहते हैं आप नित्य सर्वगत है, आप सर्वगत हो सब में हो। जैसे नींद में कुछ पता नहीं पता ही नहीं, परंतु जागते जब कहो मैं सुख से सोया, ध्यान देना मैं सुख से सोया, कुछ नहीं जानता था, पता नहीं था मुझे कुछ भी, पता नहीं तो मन बिना नहीं थे, और मैं सुख से सोया। इससे सिद्ध होता है कि चेतन हमारा सहज सुख रस है, इस प्रकार से जीव विधान से चेतन हमारा सहज सुख रस है। सुख से सोया कोई विषय नहीं था, शब्द स्पर्श रूप और रस कोई विषय नहीं, तो सुख पुरुष है। तो इंद्रियों के बिना मन के बिना सुख आपका अनुभव होता है, आप सुख रूप है। कुछ मुझे पता नहीं था, तो इंद्रिया नहीं थी, मन नहीं था, अहंकार नहीं था और सुख था, तो आप सुख रूप हो, आनंद रूप हो। अब रुपयों से पैसों से आप मोह खाते हो, बिल्कुल गलती है, आप सुख रूप हो। ये अनुभव होता है जहां नींद में आपके सुख रूप का आपको अनुभव होता है, सुख से सोए बड़े सुख से, कोई दुख नहीं था, तो सुख रूप भाव है। चेतन हमारे सहज सुख राशि, सहज सुख राशि आप, मैं सुख से सोया, कुछ मेरे ज्ञान नहीं था, कुछ बता ज्ञान कैसे, अहंकार नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब माया में लीन हो गए थे, जागते ही आ जाती है। आप खुद स्वरूप है और सब व्यापक है, नित्य सर्वगता सर्वावस्था था उसने तो रहे पे थे। तेरह अध्याय में भी सर्वगता वो हो, वो देह में लिप्त नहीं होता, देह रहते हुए भी शरीर थो भी पहुंचते हैं, न कोटी न लिपे थे, करते तो अपना आता ही नहीं, भोगते तो आता ही नहीं, शरीर थो भी शरीर में जो होता हो भी करते तो भोगते नहीं दिया पाए। इतना सर्व कदम सोक्ष आकाश रोप लेते थे, ऐसे ही सर्वत्र अवस्थित, सर्वत्र अवस्थित देह ना ये निमित्त नहीं हो रहा। आप सर्वत्र अवस्थित है, सर्वत्र अवस्थित है, गीता में रही है। तो आप मान लो कि हम सर्वत्र है, व्यापक है, आपका स्वरूप सर्वत्र है, सब दुख मिट जाएगा, दुख सब मिट जाएगा, कोई दुख रहेगा ही स्वप्न में। इस बात को जानते ही दुख रहेगा ही नहीं। सर्वगत स्थान अविनाशी अविनाशी अविनाशी अविनाशी है ये सर्व में दुख देता हूँ जिससे संपूर्ण संसार प्रत्यक्ष बात है नित्य सर्वगत और शहर सुराशि अब ये हमको पकड़ा हमको पकड़ा इस बात ने और गाढ़ सुसूत्र में अहंक नहीं था गाढ़ नींद में अहंकार नहीं था स्वप्न में रहता है जगत में रहता है सुसूत्र नहीं रहता अहंकार नहीं होता था बिना अहंकार भी आप सुख इंद्रियों के बिना सुख होता है मन के बिना सुख होता है बुद्धि के बिना सुख होता है वो सुख अपना है आपका स्वयं का शुक्रों में स्थित है। इस बात इस पर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल श्वेत सुंदर से श्वेत सुंदर सुख इच्छा होती है तो अहंकार को बोलने से एक सो गए और सुख इच्छा न होती है दुख इच्छा नहीं होती क्योंकि सुख रूप आपका है सदा की चाहना होती है सुख की चाहना होती है सदा ही सुख रहे तो आप सुख रूप है चेतन अमर स्वयं सुख राशि सुख रूप है आप नित्य सर्वगत सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा पर लोक रखे रहे संसार शरीर में लिप्त नहीं होते आप शरीर स्थल कौन थे न करो थे न लिप्त थे शरीर में तो भी कर दे में नहीं आता न करो थे न लिपते लिप्त भी अब नहीं होते इतना सर्वगत स्थान हो गो हम सर्वगत है वो सत्ता एक ही है एक ही सत्ता है अपने परमात्मा है अपने में परमात्मा है अनादित्वात् निर्गत्वात् परमात्मा आया होती है अयम परमात्मा क्या अनादित्वात् निर्गत्वात् परमात्मा अयम अभ्य शरीर स्वर कौन थे न कौन थी नरे परमात्मा आया परमात्मा आया परमात्मा सत एकता है सर्वत्र अवस्थित हो गए है सर्वत्र अवस्थित हो गए है धोखले एक साथ लिप्त नहीं हो ये बात गीता की है गीता की बात पढ़ लग इसका नाम ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुष एक हुई सह चक्षु एक होती है ज्ञान चक्षु एक होती है दिव्य चक्षु तीन चक्षु है अर्जुन होगा दिव्य चक्षु पश्चिम होगा दिव्य चक्षु तो दिव्य रूप द्वारा दिव्य चक्षु है ये अनुभव होता है ज्ञान चक्षु है तो ज्ञान चक्षु है सर्वम कर्म कर्म पार्थ है परिश्रम सब खत्म हो जाए कर्म पाप सब कदम आप सूर्य नित्य सर्वगत स्थानों अब गायते आप ऐसे हो आपका स्वरूप ऐसा है इस वास्ते आपको सत्संग की इच्छा होती है इन बातों में इच्छा होती है क्योंकि बच्चे अपनी है अपनी खास कोई दूसरे नहीं है। सीधी हो रही है अपनी अपनी बात है। इस बात की पारमार्थिक बातें अच्छी लगती ये कृपा है भगवान की और आदिवास है आप में विशेषता है। शहरों में आपके प्रेमी कई बाकी रह गए मगर इस बात को जानने वाले इच्छा वाले तो रह गए पर आए हैं वे इच्छा वाले देखकर आए परमा इच्छा वाले आए सत्संग में रहते हैं सत्संग सूखता नहीं क्योंकि आपका है आपका है आप सत्संग है आप सत्संग ही हो सत्य संग सत्य आपका स्वरूप है। कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कैसी सच्ची बात है जो आप अपना मान अपना और अपना नहीं है परमात्मा वो अपना है तुम हमारे मानस हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है असली माता पिता तो है इस बार तुम ये हो माता जो पिता तुम ये हो तुम ये हो मनुष्य सब आप भगवान है तुम ये हो माता जो पिता तुम ये हो तुम्हें हो बंधु से सगा तुम ये हो तुम्हें वो विद्या धर्म तुम्हें वो सर्व सब कुछ मेरी हो आपके माँ बाप ही है पुरानी पुस्तकों में गीता पे इसमें श्लोक आता था और आप भी आना ही आ जाएगा कहीं भी छुट्टी है बोले आप ऐसे हो आप मामूली नहीं हो आप परमात्मा स्वरूप हो साक्षात परमात्मा स्वरूप हो सर्वत्र अवस्थित हो देह तरह सर्वत्र अवस्थित देह देह में लिप्त नहीं होता अहंकार देह में अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें जीवन दे अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है आप करता भोगता नहीं है करता भी नहीं है भोगता भी नहीं है करते तो भोगते तो ये अहंकार कारण अहंकार आपका नहीं अहंकार आप प्रकृति आप है परा प्रकृति ईश्वर के पास है अपना प्रगति थोड़ी दूर है परमात्मा हर्ष नहीं कहा आपको परमात्मा हर्ष कहा है अपना प्रगति हर्ष नहीं कहा मेरी है ये तो कहा है तो सब सच्चा हमारा सत्य सब नहीं हो नहीं हो भगवान ही है हर्ष नहीं है भगवान का हर्ष जैसे पिता का इस पुत्र होता है ऐसे इस प्रकार हो भयंकर नहीं हो आमेन। और भागवत महामेव जो मन साफ सा दृश्य प्रिय थे अंधेरे में और मैं हूँ भगवान है भगवान भगवान की अपरा प्रगति भगवान ने अपरा प्रगति भगवान ने पृथ्वी तेज कौन आप पृथ्वी तेज वायु आकाश से अलग आप नहीं है मन आप में बुद्धि आप में अहंकार आप में आठ प्रगति है वो आठ प्रगति है तो आप परमात्मा स्वरूप हो गए आप परमात्मा स्वरूप हो गए अपरा प्रगति में भगवान भी है मैं प्रगति से सदा ये भी जीव गौतम वो मेरी प्रगति परा प्रगति है तो परमात्मा सर्वम सब परमात्मा है सीधी बात है सर्ववाद एकदम नहीं परमात्मा ये भोगों की इच्छा अहंकार हर भोगों में भोगता करता तो भोगता बढ़ गए शरीर स्थो भी कौन दे न करो तो नहीं लिपते नहीं करते तो नहीं है लिपते भोगता नहीं है शरीर होगी शरीर में सिद्ध होने पर भी शरीर में सिद्ध हो नहीं आप शरीर में सिद्ध मानते हो आप नहीं आवाज पर शरीर थोट बोलते हैं ना कौटी नल पर आप अपने स्वरूप को सुन लो आप शरीर सही हो आप परमात्मा का अंश हो परमात्मा सदा आपके साथ रहते और आप साथ कोई नहीं रहता न मन बुद्धि रहते गाढ़ नींद नहीं रहते मन बुद्धि गाढ़ नींद में रहते आपके साथ और दूसरों नहीं रहते आपके साथ भगवान रहते हैं आप नीचे जुड़े जाओ तो बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में नरकों में जाओ तो भगवान साथ में सर्वेशा हम निवेशा सब देते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से संपूर्ण प्राणियों के लिए भगवान है तो भगवान है तो भाई भूमि पृथ्वी भगवान हुआ तो पृथ्वी पृथ्वी विश्वास क्या है बताओ शरीर पृथ्वी है ये पार्थिव शरीर है भगवान है भगवान है भूमि आप वायु का कम ये पांच भूत है पंच भूत कृष्ण जल पावक शरीर है पंच रचित है अधम शरीर पंच रचित तो पृथ्वी चलता है भगवान की अपने अपने भगवान का स्वरूप ये शरीर भगवान का स्वरूप आप सब भगवान का स्वरूप कितनी बढ़िया बात है तारा को यही कहा खिदल पावा गगन सवेरा पंच दृति आदम सवेरा श्रोतन उतवे आगे सोवा अरे जीव नहीं तो तुम कहीं नहीं रहोगा वगैरह वगैरह उसका ज्ञान शांत हो लगे मान ले ज्ञान मान ले इस बात को नहीं मानने से ये बात है इस बात को मान लो स्वीकार कर लो सच्ची बात है सच्ची बात वो मानने से सच्चा हो जाता है एकदम ठीक बात है सच्ची बात वास्तव सर्व बोलो पृथ्वी वकाश ये भगवान की अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति तो भगवान की हुई जो भगवान गया वास्तव सर्व पृथ्वी तेज वायु आकाश ये भगवान का स्वरूप मन बुद्धि अहंकार ये भगवान का स्वरूप और जीवा तो भगवान का स्वरूप तो वास्तव सर्व हुए है कि नहीं पृथ्वी भगवान साहब का पंच रचित यादव शरीर पंच रचित भगवान है सब भगवान है भगवान अब इन्हें स्वीकार करो भगवान कह रहे हमारे हुए तो सुनने हो रहे बस हो बस हो पृथ्वी है भगवान के मैं हूँ पृथ्वी मेरी अपरा प्रकृति पृथ्वी जाओ तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार मेरा स्वरूप है मैं ही हूँ भगवान सब भगवान भगवान के सिवाय आप बताओ पृथ्वी जा तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से रहित कौन है कोई चीज थोड़ी रहित नहीं आएगी सजीव निर्जीव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण